ओम ज्ञान चिरंहस्य ज्ञानंजन शलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। कलियुग हो रहा है, ये सत्य युग नहीं है। सत्य युग में अधिकांश व्यक्ति सत्यवादी थे, सत्य अन्वेषणकारी थे। कलयुग में सत्यत्व बहुत कम होते हैं। कलयुग में कलह प्रधान होते हैं। कलयुग में क्या होते हैं? प्रायण अल्पायश सभ्य कलावस्मिन् युगे जनाः मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपद्रुत। कलयुग में जीवनायु बहुत कम होते। सत्य युग में सब व्यक्ति का साधारण जीवन आयु 1,00,000 वर्ष तक। और कलयुग में अगर कोई 60-70-80 साल का उम्र तक रह सकते वो बहुत वृद्ध मान जाते। आजकल बहुत साधारण है कि जवानों भी हार्ट अटैक से या किसी भी कारण से अचानक गुजार होते, तो वो कलयुग का एक लक्षण है कि जीवन आयु बहुत कम होते। और शास्त्र में बताया गया है कि बाद में कलयुग में, क्योंकि अभी केवल इस कलयुग में केवल 5,000 वर्ष हो गया है और 4,07,000 वर्ष भी है, तो ये कलयुग का आरंभ है। और बाद में अगर एक व्यक्ति 20 साल तक रह सकते तो बहुत वृद्ध ज्येष्ठ आदमी जैसे मान जाएगा। तो प्रायण अल्पायुष सभ्य कलावस्मिन् युगे जनाः मंद सुमंद सुमंद मति, सब लोग की बुद्धि मंद होते, तीक्ष्ण नहीं है, सब लोग की बुद्धि कम होती है। तो बुद्धि कम होती है क्यों क्यों ऐसे बोलते हैं? तो आधुनिक प्रगति होते है नहीं, आधुनिक वैज्ञानिक तो चंद्रमा गया है ऐसे बोलते हैं। हमें विश्वास नहीं है लेकिन वे ऐसे बोलते हैं कि चंद्रमा जाके वहां से कुछ रेती लेके आया $crore-crore खर्च करके। रेती जो किसी भी चौपाटी से आसानी से मिलते है तो $crore-crore खर्च करके तो चंद्रमा से कुछ रेती लेके आया है। क्या हो रहा है? लगते है भ्रष्टाचार होते। चूजी वो जो होते है उससे बहुत बड़ा था, वो चंद्रमा जाना $crore-crore और क्या है जनता के लिए 3 टन रेती मून से लाए, म्यूजियम में है। अभी तो म्यूजियम में नहीं है, कहा गया कोई नहीं जानते, कुछ प्रमाण नहीं है कि मून गया है। तो लोग की बुद्धि ज्यादा होती है और आधुनिक विज्ञान के बहुत प्रदान है। जैसे वो मुरारी बापू का बिजनेस है, वो क्या बोलते है वो चीज, वो चक्र चक्र चक्र से चकलाते, ये सब आधुनिक विज्ञान का प्रदान है। और क्या है? सेल फोन, मोबाइल फोन, जिससे सबका ब्रेन नष्ट हो जाए। अगर ब्रेन में कुछ है तो सेल फोन इस्तेमाल करने से और वो सब नष्ट हो जाएगा। और यदि आप सेल फोन को उपयोग नहीं करते हैं तो वो टावर है, वो टावर से वो तरंग जो आते हैं तो सबका ब्रेन को नष्ट करेगा। तो ऐसा है, हम सोचते हैं कि आज का लोग बहुत प्रगत है, उनकी बुद्धि ज्यादा है, परंतु वैदिक विज्ञान का विचार से लोग की बुद्धि बहुत कम होती है, क्योंकि बुद्धि का वास्तव उपयोग है इस प्रकार पूछना, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मृत्यु के बाद क्या होगा, भगवान कौन है, हम क्यों हमेशा इस भौतिक संसार में दुख भोग करते, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। तो हमारी आशा है कि आधुनिक विज्ञान का प्रदानों से हम सुखी होंगे। महोबा पूरा सौराष्ट्र पूरा भारत देश बहुत गर्म है, तो समस्या ना थी, एयर कंडीशनर लगाओ, एयर कंडीशन लगाओ और हम सुख में ठंडी में रहेंगे। और क्या करेंगे एयर कंडीशन कमरे में, हम टीवी देखेंगे। तो पहले खाली दूरदर्शन था, अभी कितने चैनल है, महोबा में कितने चैनल मिलते, 200 चैनल ऐसे, 200 चैनल, 200 प्रकार का मनोरंजन है, और सब मनोरंजन नानाशन। तो ये सब है लेकिन कोई सुखी नहीं है। और क्या एयर कंडीशन सुविधा होते हुए भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख होते, जन्म मृत्यु जरा व्याधि क्या सुख, सुख है क्या, सुख है ना, दुख होते। तो कलयुग का एक मुख्य लक्षण है कि लोग बड़ा मूर्ख है, और इतने बड़े मूर्ख है कि वे सोचते हैं कि हम बुद्धिमान हैं। तो सब मूर्ख का वही लक्षण है, ऐसे सोचते हैं, मैं बुद्धिमान हूं तो हम बहुत बुद्धिमान हैं, तो सब कॉलेज है, हॉस्पिटल है, तो यही प्रगति है नहीं, तो कॉलेज में बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख से कैसे हम बचेंगे, तो वो प्रश्न भी नहीं पूछते। यही मूर्खों का एक नंबर लक्षण है कि वास्तव समस्या जो है तो नहीं देखते। जैसे यदि हम कार में चलते और सामने एक बड़ा पत्थर है, हम 100 किलोमीटर तेज से जाते हैं और थोड़ा दूर सामने एक बड़ा पत्थर है, तो यदि हम कार को नहीं रोकेगा तो एक्सीडेंट होगा नहीं, लेकिन हम नहीं देखते, हम तो एसी है, बहुत आराम है, और सीधी चलते, म्यूजिक बहुत अच्छा है, हम सिगरेट भी पीते हैं, हम स्वर्ग में जैसे है कार में, लेकिन सामने एक बड़ा पत्थर है, एक्सीडेंट होगा, लेकिन हम नहीं देखते। तो इस प्रकार हम ऐसे चलते, प्रगति होती है, भारत भी, भारत के वैज्ञानिकों हमको मून भेज देंगे, या क्या नाम है, चौला कल्पना, कल्पना चौला, जय भारत माता की, जय भारत माता की, एक महान बेटी थी, महती बेटी, क्या किया, तो रॉकेट में बैठ गए और विस्फोट हो गया है। तो क्या फायदा था उसका, क्या फायदा था भारत का, क्या फायदा था? लेकिन हम हो इतना महान बेटी, तो यही सब मूर्खता है, ये सब काली युग के लक्षणों है। लोग मूर्ख है, और काली युग का सबसे बड़ा लक्षण है कि सबका मन सदैव विचलित रहता। तो स्वभाव से सबका मन विचलित है, और आधुनिक तथाकथित शिक्षा विधान से मन और भी विचलित होते हैं, क्योंकि पूर्व काल में लोग संतुष्ट थे अपना घर में रहना, और जो भी चास जो भी फसल मिलता चास खेती से तो संतुष्ट, ऐसे ऐसे संतुष्ट है, और संतुष्ट थे मतलब दिन में ही कुछ काम करना और दिन का काम के बाद शाम का समय कुछ भजन कीर्तन करना, राम कथा सुनना, तो ऐसे लोग संतुष्ट थे और धार्मिक थे। लेकिन आज की शिक्षा का प्रदान है कि लोग संतुष्ट नहीं होते, मुझे बड़ा होना चाहिए, मुझे अमेरिका जाना है और एस्ट्रोनॉट होना, मैं एयरलाइन पायलट होंगी, औरत तो क्यों घर में बैठेगा, तो एयरलाइन पायलट होना चाहिए या एस्ट्रोनॉट होना चाहिए, तो कोई संतुष्ट नहीं है। तो अपने घर में नहीं रहते तो भावनगर जाते, सूरत जाते, बॉम्बे जाते, अमेरिका जाते, और जहां भी जाते तो संतुष्ट नहीं होते, क्योंकि बहुत कामना होती है। आधुनिक शिक्षा का प्रधान है कि किसी व्यक्ति कोई भी स्थिति में कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते, क्योंकि सदैव और कुछ भी चीजों चाहते हैं। सब टीवी देखते हैं, टीवी में एडवर्ट आते हैं, इस चीज को खरीद लो, उस चीज को खरीद लो, एक नया कार खरीद लो, इसका दाम खाली 3.5 लाख है, खाली खाली सर, तो लोन ले लो बैंक से, कार के लिए लोन ले लो, शिक्षा के लिए लोन ले लो, तो घर के लिए लोन ले लो, और ऐसे वो सब लोग तो बैंक के गुलाम बन जाते, पूरी जिंदगी में बैंक के गुलाम होते हैं और सदैव चिंतित रहते हैं। तो स्वभाव से सबका मन विचलित होते हैं। आधुनिक शिक्षा का प्रदान है और भी चिंतित होते हैं, मन और भी विचलित होते हैं, और इस स्थिति के बीच में आते हैं हमारे बहुत सहायक है ये सब ढोंगी गुरु, जो हम बोलते हैं कि हम तुमको मदद करेंगे, तो हमारा कोर्स सेमिनार आ जाओ तो उसका दाम है खाली 300 रुपया, और हमको कुछ प्राणायाम सिखाएंगे जिससे तुम्हारा पूरा कल्याण होगा, तो कुछ भी नहीं मिलते और खाली जेब में और 3000 रुपया का अभाव है, तो उसके लिए भी लोन ले लो बैंक से। तो ऐसे धार्मिक क्षेत्र में भी बहुत लोग आते हैं, बोलते ये पथ पालन करो, वो पथ पालन करो, यही पथ ही है, हासो श्री श्री हासने वालों सब हासो, तो कैसे हंसेंगे, क्योंकि वो श्री श्री हमसे कम से कम 3000 रुपया लेते और खाली बोलते है हासो हासो हासो, तो 3000 रुपया ऐसे बोलना क्या। और दूसरे आदमी आते है और बोलते है कि भगवद गीता बोलने वाले कृष्ण नहीं है, ऐसा एक संप्रदाय है ना, ऐसा बोलते बोलते शिव भगवत गीता बोलने वाले हैं। कैसे संभव है? तो आई कितने ऐसे बड़े ढोंगी है, तो इस प्रकार लोग जिनका मन विचलित है तो और ज्यादा विचलित हो जाते, और क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या साथ है क्या असाथ है, तो कुछ भी नहीं जानते। और इस प्रकार पूरी जिंदगी में दिशाहीन होते हैं, और या दुर्दिशा से जाते हैं। और इस प्रकार कलयुग के लोग इस जीवन में पूरा दुखी रहते हैं, असंतुष्ट रहते हैं, और मृत्यु के पश्चात यमराज के पास जाते। ये सब लोग का दुख का कहानी है। सिनेमा जाने का जरूरत नहीं है दुख का कहानी देखने के लिए, सबका जीवन उस प्रकार है। तो इस दुर्दशा में क्या करना चाहिए, वास्तव पथ कैसे प्राप्त होते हैं? तो वास्तव पथ प्राप्त करने के लिए हमें शास्त्र की वाणी को सुनना चाहिए। शास्त्र वाणी, शास्त्र क्या है? शास्त्र है सत्य वाणी जो त्रिकाल में सत्य है, अर्थात वेद शास्त्र किसी व्यक्ति की काल्पनिक उक्ति नहीं है। वेद शास्त्र जो है वो सात्य युग में भी था, श्वेत युग में भी था, द्वारप युग में भी था, काली युग में भी है, और इस पूरा भौतिक जगत का संहार के पश्चात वो वेद शास्त्र जो है वो रहेगा, और बहुत दीर्घ काल के पश्चात जब पुनः सृष्टि होगी तो वो वेद शास्त्र जो है वो रहेगा, क्योंकि यही सत्य वाणी है। और जो सत्य है तो त्रिकाल सत्य है, जो वास्तव सत्य है तो उस प्रकार एक दिन में सत्य, दूसरे दिन सत्य नहीं, तो वो वास्तव सत्य नहीं है। वास्तव सत्य तो त्रिकाल में सत्य होते हैं। दो प्रकार का सत्य है, एक है पूर्ण सत्य और दूसरा है अपूर्ण सत्य। अपूर्ण सत्य का मतलब जो वास्तव में नित्य है लेकिन कुछ दिन में सत्य जैसे ही दिखते हैं, जैसे भारत का प्रधानमंत्री है मनमोहन सिंह, तो यही सत्य है नहीं? कुछ लोग बोलते हैं सोनिया गांधी है, लेकिन एक्चुअली कौन है? उदाहरण स्वरूप मनमोहन सिंह भारत का प्रधानमंत्री है, तो यही सत्य है। लेकिन दो साल के बाद ये वचन सत्य होगा कि नहीं हमें मालूम नहीं। 20 साल के पहले ये वचन सत्य नहीं था, उस समय मनमोहन सिंह की पत्नी के अलावा कोई नहीं जानते थे मनमोहन सिंह कौन था, और शायद पत्नी भी नहीं जानती थी। तो 20 साल के बाद लगते मनमोहन सिंह भारत का राज प्रधानमंत्री नहीं होंगे और शायद नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। तो जो सत्य है अभी, कुछ दिन के बाद सत्य नहीं होगा। और भारत देश जो है, तो 70 साल के पहले ऐसा देश तो नहीं था, स्वतंत्र भारत। और महान प्रलय के पश्चात भारत देश तो नहीं रहेगा, क्योंकि इस पृथ्वी भी नहीं रहेगी, ये पूरा जगत का पूर्ण संहार होते हो, तो उस समय भारत ऐसे देश तो नहीं रहेगा। लेकिन सत्य जो है वो रहेगा, सत्य वास्तव सत्य है कृष्ण। तो कृष्ण भगवान त्रिकाल में सत्य वही पूर्ण सत्य है, और सब सत्य जो है भारत, मेरा भारत महान सत्य है शायद। तो महोबा एक शहर है सौराष्ट्र में, वो सत्य है, परंतु त्रिकाल में सत्य नहीं है। तो पूर्ण सत्य ज्ञान से हम सत्य स्थिति में अधिष्ठित हो सकते। जन्म मृत्यु जरा व्याधि समस्याओं है, इसका मूल कारण क्या है कि हम हमारी सत्य अवस्था में स्थित नहीं है। तो वो सत्य अवस्था जो त्रिकाल के अतीत है, उसके बारे में हम कैसे ज्ञान मिलेंगे? शास्त्र से, वेद शास्त्र से। तो वेद शास्त्र का उपसंहार है भगवद गीता, जिसमें श्री कृष्ण कहते हैं, ममाई वांशो जीवलोके जीव भूत सनातन मन षष्ठानींद्रियाणि प्रकृति स्थानी खर्षति। कि श्री कृष्ण कहते हैं कि सब जीव कृष्ण के अंश है। तो कृष्ण कौन है? पूर्ण भगवान सच्चिद आनंद विग्रह, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिद आनंद विग्रह, अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, यही कृष्ण है। सत्यम शिवम सुंदरम, जो सत्य है शिव भी है, शिव का मतलब मंगल और सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद विग्रह, श्री कृष्ण पूर्ण सत्य वास्तव सत्य है और सब जीव उनके अंश है। परंतु सब जीव जो इस भौतिक संसार में माया शक्ति से फंस गए हैं, उनकी क्या स्थिति है? प्रकृति मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति, सदैव संघर्ष करते हैं। सुखी होना स्थूल इंद्रियों के द्वारा जो संभव नहीं है, तो ये माया है। ऐसे ही सोचना कि सुख है जीव का सुख, सुख है पेट का सुख, सुख है अंग का सुख। सुख है वो शब्द क्या है? जेनिटल, जननेन्द्रिया का सुख। परंतु शास्त्र से हम मालूम सकते हैं कि हमारी सुखी अवस्था है भगवान कृष्ण की सेवा में। जीवेश रूप है कृष्ण नित्य दास, तो हम कृष्ण के दास हैं। यदि हम कृष्ण की सेवा करेंगे हम सुखी होंगे, और यदि हम कृष्ण की सेवा नहीं करेंगे, तो यदि हम स्वीकार नहीं करते कि हम कृष्ण का दास हैं, तो हम प्रयास करेंगे सुखी होना, जीप का दास होना, पेट का दास होना, और क्या वो शब्द क्या है, जनेन्द्र, जनेन्द्र के दास होने से, लेकिन उसमें सुख नहीं है। तो केवल यही बात समझना चाहिए कि कृष्ण भगवान है। यदि हम इसी बात को स्वीकार करते हैं तो हमारा सुखी जीवन होते हैं, और यदि हम स्वीकार नहीं करते हैं तो और सब कुछ जो हम करते हैं उससे हम केवल दुख मिलेंगे। तो अनेक मत होते हैं, अनेक विचार होते हैं, अनेक प्रचार होते हैं, परंतु सरल मार्ग है, वास्तव सत्य, पूर्ण सत्य कृष्ण भगवान की भगवता सर्वश्रेष्ठता मानना। इसलिए भगवद गीता की वाणी ग्रहण करना चाहिए, एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देव देव की पुत्र एव, एकम मंत्र तस्य नामानि यानि कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। तो बहुत मत होते हैं, परंतु परम विचार है भगवान कृष्ण का जो भगवद गीता में है। तो इसलिए सब लोग का परम कल्याण प्राप्त करने का मार्ग है भगवद गीता तेन मूल रूप है यथारूप ग्रहण करना। तो सर्व जनीन के लिए भगवद गीता वाणी ग्रहण करना चाहिए। उसमें भगवद गीता में श्री कृष्ण क्या कहते हैं, भगवद गीता का उपदेश का उपसंहार है, सारांश, मन्मना भवद् भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैशसी सत्यंते प्रतिजाने प्रियोसिनी। कृष्ण भगवान है, उनकी भक्ति करने चाहिए, और उनकी भक्ति करने से भगवान के पास जाना। तो कृष्ण भगवान है, एको देवो देव की पुत्र एव। तो लोक मत से, विभ्रमित मत से, कलि युग में बहुत भगवान है, ये सब नकली है, दादा भगवान है, स्वामीनारायण भगवान, स्वाध्याय, साई, कितना नकली भगवान है। परंतु त्रिकाल सत्य है कृष्ण भगवान। तो देव की पुत्र कृष्ण, गिरिधारी माधव, गोविंद, गोपीनाथ, नंदनंदन, नारायण, इस भगवान जो एक ही भगवान है, जो त्रिकाल में भगवान है, और कुछ दिन के बाद जब ये सब स्वामीनारायण, दादा भगवान, स्वाध्याय, साई इत्यादि, तो लोग के मन में तो कुछ भी स्मरण नहीं होगा, तो उस समय भी कृष्ण भगवान होंगे और कृष्ण की आराधना होगी, क्योंकि वास्तव भगवान है कृष्ण। तो भगवद गीता वाणी ग्रहण करो, एकम शास्त्रम देवी की पुत्र एव, एको देव देव की पुत्र एव, एकम मंत्र, और एक मंत्र जपना चाहिए। वो मंत्र क्या है, एकम मंत्र तस्य नामानि यानि, और हरि कृष्ण महामंत्र, कृष्ण नाम जपना चाहिए। कृष्ण नाम जपने से क्या होते हैं, कृष्ण मंत्र होते होवे संसार मोचन, कृष्ण नाम होते पावे कृष्ण चरण। तो कृष्ण नाम जपने से, आसाने से वो मुक्ति जिसकी मिलना बहुत कठिन है, तो आसाने से मिलती है कृष्ण नाम से। और उसके अतिरिक्त और बहुत बहुत बहुत बहुत महान मंगल मिलते हैं कृष्ण चरण सेवा प्राप्ति, सब कुछ मिलते हैं भगवान श्री कृष्ण का दिव्य नाम कीर्तन करने से। और कामान्येकम् तस्य देवस्य सेवा, सबके लिए एक काम होना चाहिए, एक धर्म होना चाहिए, कृष्ण सेवा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु शास्त्र से सबको इस उपदेश दिए थे, हरण नाम हरण नाम हरण नाम एव केवलम कलौ नाश्चैव नाश्चैव नाश्चैव गतिरन्यथा, सबका हरि नाम करना चाहिए। बहुत सरल है ने? हरि नाम जपने में क्या कठिनाई है? क्या करना है? मुंह खोलना, जीभ हिलाना और कान से कुछ हवा लाना और ऐसे ही बोलना हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। तो जिनके पास मुंह है, जीभ है, कंठ है, कर सकते, तो किन के पास नहीं है? तो बुद्धि भी होना चाहिए। लोग तो हरे कृष्ण मंत्र नहीं जानते, क्यों? मुंह तो है, जीभ भी है, कंठ भी है, हवा भी है, तो नहीं जानते क्यों? क्योंकि सब मूर्ख है। कलयुग का मूल लक्षण है कि लोग मूर्ख है, तो हरे कृष्ण नहीं जा पाएंगे तो कम से कम 3000 रुपया देगा वो प्राणायाम सीखने के लिए, जो जिसका एक्चुअली उसका दाम नहीं है। एक्चुअली क्या है, अगर कोई धार्मिक शिक्षा देते हैं पैसा लेने तो वो महान पाप है। शास्त्र ज्ञान सिखाना पैसा लेके महापाप होते। अगर कोई दूसरे को मंत्र देते हैं पैसा लेना, अगर कोई वैदिक किसी प्रकार भी की शिक्षा, भौतिक शिक्षा भी, उसको भी मफत होना चाहिए। तो आज का कल युग में सब बड़े बड़े पापी हैं। तो शिक्षा विनिमय तो प्रेम से होना चाहिए, पैसा नहीं। जो पैसा लेते हैं शिक्षा आदान प्रदान में, तो सब बड़े पापी हैं। तो लोग मूर्ख है, नहीं जानते। और हमारा प्रयास है लोगों को बुद्धि देना। यदि आप हरे कृष्ण मंत्र कहेंगे और भगवद गीता यथारूप सीखेंगे तो उससे आप बुद्धि प्राप्त होंगे। तो हम भगवद गीता देते हैं, उसका दाम है, हम फ्री नहीं देते। वो कागज और मुद्रण के लिए हम पैसा लेते हैं, लेकिन वो ज्ञान जो आप मिलते हैं उसमें वो अनमोल है। तो हरि कृष्ण महामंत्र जब किसी, बस इतने सा हम बोलना चाहते। यदि आप लेंगे आपका परम कल्याण होगा, यदि आप नहीं लेंगे तो पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शयनम, संसार चक्र में सब अटक गए। और ये सरल उपाय है संसार चक्र से मुक्त होना, और उसके अतिरिक्त भगवान श्री कृष्ण की पूरी कृपा प्राप्त करना। तो आप ले लो, आपका परम कल्याण होगा। ये सब धोखे देने वाले की मिथी बात से आप विभ्रष्ट मत हो, वास्तव पथ ग्रहण करो। वास्तव भगवान कौन है? कृष्ण। युग धर्म कल युग में क्या है? हरि नाम संकीर्तन। वास्तव शास्त्र क्या है? भगवद गीता। वास्तव गुरु कौन है आधुनिक युग में? श्रील प्रभुपाद। तो यही सब स्वाध्याय वाले, स्वामी नारायण वाले, गुरु स्वामी योगी गुरु सब एकत्रित होकर, तो श्रील प्रभुपाद जैसे कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। श्रील प्रभुपाद का एक, उनका वचन का एक आवाज, एक अक्षर बोलने में आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक कृपा, आध्यात्मिक भाव पूर्ण होते। और ये सब ढोंगी लोग जो बोलते पूरी जीवन में और सब कुछ जो बोलते उसमें कुछ भी सत्य नहीं है, समझ ले। ये सब लोग जो आते हैं तो आपको नारक भेजने के लिए आते। यदि कोई भी व्यक्ति तथा कथित धर्म प्रचार करते लेकिन नहीं बोलते कि वास्तव भगवान कृष्ण है, कोई दूसरा नहीं, तो वो लोग साधु का वेश में समाज के सबसे बड़ा शत्रु है। तो यही समझ लो। तो हमारा क्या योग्यता है ऐसी बात बोलना? योग्यता है कि कृष्ण ही स्वयं भगवान है। तो सब व्यक्ति की योग्यता है सत्य वचन बोलना। जो हम बोलते हैं वो हमारा खुद का मत नहीं है, यही वास्तव सत्य है। श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भागवत गीता, तो सभी शास्त्र का एक ही मत है कि श्री कृष्ण भगवान है। और युग धर्म है हरि कीर्तन करना। आदि देव मजम विभु, हे कृष्ण आप परम ब्रह्म, परम सत्य है, परम धाम है, परम पवित्र है, आदि पुरुष है, आदि देव है, विभु है अर्थात महान शक्तिमान है। तो भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मथ सर्वं प्रवर्तते। मुझसे ही सब कुछ आते हैं, मैं सभी वस्तुओं और व्यक्तियों की मूल स्रोत हूँ। अहम आदिर ही देवानम, श्री कृष्ण कहते हैं कि सब देव के स्रोत है कृष्ण। तो पूरा प्रमाण है भगवद गीता में। तो सब जो सनातनी है मानते है भगवद गीता। भगवद गीता त्रिकाल सत्य शास्त्र है, उसमें कि श्री कृष्ण भगवान है उसमें पूरा प्रमाण है। तो कुछ लोग बोलते है कि शिव परमेश्वर है, तो एक परिप्रेक्ष्य में वो सही है। जैसे महोबा में क्या है, MLA है महोबा का, म्यूनिसिपालिटी, तो क्या है, मेयर है, प्रमुख है, प्रमुख है। तो महोबा में वो प्रमुख, प्रमुख सबसे बड़ा व्यक्ति है। तो यदि हम महोबा में कहेंगे कि वो देखो वो प्रमुख राष्ट्र में चल रहा है, वो सबसे बड़ा व्यक्ति है, तो वो बात सही है नहीं? बात सही है, लेकिन सही है काली महोबा में। तो इस प्रकार इस भौतिक संसार में सबसे बड़ा है शिव, इसलिए शिव को परमेश्वर बोलते। लेकिन भौतिक संसार के अतीत वैकुंठ जगत है, तो परम परमेश्वर है कृष्ण। शिव को भगवान माना भूल नहीं है, परंतु वो पूर्ण ज्ञान तो नहीं है। यदि हम महोबा वासी है और हमें ज्ञान नहीं है कि महोबा के बाहर जो पूरा दुनिया है, शायद हम सोचेंगे कि महोबा का प्रमुख सबसे बड़ा व्यक्ति है और किसी जगह भी कोई प्रमुख के ऊपर नहीं है। लेकिन ऐसा विचार हमारी सीमित बुद्धि से आते हैं और सीमित ज्ञान से। तो कि शिव भगवान है वो सही है, परंतु यदि हम सोचते हैं कि शिव भगवान है और शिव के ऊपर कोई नहीं है, वो विचार सीमित ज्ञान का विचार है। क्यों? शिव भगवान विष्णु के भक्त है, शिव परमेश्वर है इस भौतिक स्थिति में, और भौतिक स्थिति के बाहर शिव का धाम है, महेश धाम बोलते हैं। तो जगत है भौतिक जगत, वैकुंठ जगत है, और बीच में महेश धाम। शिव की स्थिति क्या है? वो विष्णु के समान है, थोड़ा सा अंतर है। शिव भी मानते हैं कि विष्णु मेरा स्वामी है, और युग धर्म है हरि कीर्तन करना। तो आप सब करो, आप आध्यात्मिक कल्याण में लाभान्वित होंगे, आपका पूरा कल्याण होगा, और कुछ करने का जरूरत नहीं। हरे कृष्ण।